Láttad Palvin Barbarát? Párszor. Életemben igen. Mit lehet beszélni arról, hogy nagyon hát szépen... Csodaszép, igen. 15 éve csodaszép az a nő. Jön a következő hír. Jó reggelt kívánunk, most indul a műsor. Jó reggelt. Vendégünk Krajnyák Luca, a Telexből, TikTokról is ismerhetitek. De már TikTokon nem nagyon vagy. Most képzeld el újra elkezdeni. De most a Telex YouTube-on, vagy TikTokon vagy. Igen, de hogy most a sajátomba egy kicsit visszaszállnék. Így ezen gondolkoztam mostanában, hogy az van, hogy ugye a Telexben nagyon sok mindent kellett tanulnom amúgy, szóval egy kicsit ezért tűntem el szerintem, mert nagyon sok kreatív energiámat vitte el az, hogy mindent megtanuljak, ami a munkámhoz kell. Vagy hát megtanuljak, tehát hogy egy kicsit belerázódjak, és most már ilyen... Milyen új, mert vágni tudtál valamennyire előtt is, nem? Hát valamennyire igen, de azért ezt így ki kellett tapasztalni, meg ki kellett faszázni, hogy szerintem tényleg ilyen színvonalasabb legyen, mint ami az én tudásom így eredetileg volt. Én nekem inkább ötleteim voltak, nem feltétlenül tudásom, amikor eljöttem a Telexhez, és azért így fel kellett zárkózni. Jó, azt arról tudsz mesélni, hogy azért általában fordítva szoktak lenni, nem azon, hogy valaki mondjuk valamennyire ismert egy platformon, és elmegy egy ilyen klasszikusabb médiához dolgozni. Ez azért ritka, az az út, amit te csináltál, hanem általában mindenki akkor kiépíti az én márkáját, szponzorok, stb. Nálad Magyarországon szerintem azért a másik irányba, vagy ki tudsz említeni, aki ilyen volt, hogy kiépített egy saját, aki hát, újságírásba elkezdett influencerkedni. Nem is az, de hogy így az egy ritka, hogy a TikTokról ilyen újságíró irányba mennek az emberek, nem? Hát lehet. Lehet, nem tudom, ezen nem nagyon szoktam azért gondolkozni. Amikor elkezdtem a TikTokot, akkor az annyi volt a célom, hogy szórakoztassam magamat, aztán láttam, hogy szórakoztatok egy csomó embert. Szóval abban így nem nagyon volt semmi gondolat. Nem tudom, amikor elértem így a 200 ezer követőt, akkor már elkezdtem érezni azt, hogy lehet, hogy nem elég az, amit csinálok. Vagy így szerintem nem adok vissza eleget abból, amit én egyébként ebből építeni tudok. Úristen, jó, nagyon messziről kezdem ezt. Szóval, hogy én egyetemen közösségszervezést tanultam, azon belül is ifjúsági közösségszervezést, ami igazából körülbelül, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, szociális munka, ami a fiatalokkal foglalkozik. Én nekem már ott így kirajzolódott ez a szenvedélyem, hogy ez az online tér, ez nyilván, mivel ebben nőttem fel, nagyjából ez nagyon mozgat, és szeretném hasznosítani a munkámban. És akkor igazából így rájöttem, hogy ugye annyira demonizálva van a TikTok is, Instagram is, minden közösségi médiai platform, ami jogos egyébként. Hát félig jogos. Azért néha olyanok vannak odavágva azért nagyon boomerek által, ami talán túlzás, de nyilván függőséget okoz meg borzalmasokat. Hát de szerintem ezeket szokták hozzávágni, ami igaz is. Hát meg azt, hogy bullying, igen, vagy zaklatások. Egy platformot így egy az egyben leírnak, miközben értékes tartalmak vannak minden ott. Szóval így azért ennél árnyaltabb, mint amennyire ellenségesek az emberek néha. Igen, szerintem abszolút így van, és én is így ezt próbálom szerintem így sugalni mindenki felé, és akkor jöttem rá, hogy szerintem a leghasznosabb dolog, amit tudok kezdeni azzal, amit kiépítettem egyébként az évek alatt TikTokon, az az, hogyha keresek egy olyan szereplőt az interneten, amelyiket szerintem jó lenne, ha több platformon is tudnánk képviselni. Akkor leültem a telexesekkel beszélni, hogy én ezt nagyon szívesen csinálnám nekik, ők pedig nagyon szívesen adtak egy lehetőséget, és azóta pedig itt vagyunk. Nagyjából 3,5 évvel. 3,5? Atyaisten. Nem volt egy ilyen távolságtartás, vagy hogy állnak egy ilyen klasszikusabb szerkesztőség egy ilyen social médiáshoz? Ne nincs ilyen egy ilyen sznobizmus? Szerintem mindenki, aki dolgozik a médiában, vagy legalábbis a többség, annak értenie kell, meg tudnia kell, hogy nekünk nem elég ezt az ilyen nagyon konzervatívan vett újságírást csinálni már. Szerintem pont a Telexnél nagyon jól csináljuk, mindenki érti, hogy még hogyha nem is ért az adott platformhoz, amiben nyitni kezdünk, akkor is valahol így mindenki tudja támogatni, mert értik, hogy nyilván nekünk felelősségünk van abban, hogy mindenkihez eljutassuk ezeket az információkat, és mindenkit tudjunk tájékoztatni, amihez hozzátartozik az a valóság is, hogy ezeket több platformon kell most már megtennünk. Mert ahogy egyébként néztem a Jakabos adást, és tök jól megfogalmazta, szerintem, hogyha valaki TikTokon fogyasztja a híreket, akkor egyszerűen ott kell lennünk. Tehát ez tényleg a felelősségünk, hogy ott legyünk. A Telex mindig is komolyan vette a videós részleget, és valakik még csak 2025-ben most kezdik el így rájönni, hogy azért az egész fontos. Meg így szerintem a Telexnél például nagyon jól lehet arcokat kapcsolni, hogy ők telexesek, őket ismerem innen, onnan felismerem, és sokkal kevésbé lesz arctalan így a platform, és valószínűleg például, amikor mondjuk a nem tudom, 1%-ra gyűjtenek, akkor sokkal jobb, hogy tudsz arcokat kapcsolni ez sokkal hamarabb támogatsz, vagy szívesebben támogatsz egy csomószor egy ilyen helyet. Egyébként a Socialben én csináltam az 1%-os kampányt, és ott pont ez volt az alapja. Vagy nem, az alapja az volt, hogy magyarázzuk el, hogy miért tök jó, hogy létezik a Telex, és akkor ehhez ki mást használnánk, mint azokat az embereket, akikhez egyébként tudják ezt kötni, és akkor velük együtt dolgozva gyúrtuk össze így az ilyen sorozatot csináltunk belőle, és ahhoz az információkat, tehát hogy tényleg ott így olyan történeteket meséltünk el, amit így a kollégáink magyaráztak el nekünk, és nagyon az egy ilyen csodálatos érzés volt. Szerintem ott mutatkozik meg nagyon, hogy mennyire tartják ők is fontosnak, ami egy nagyon jó dolog, és én erre tök büszke vagyok, hogy a Telexben mi tényleg tartunk itt, mert hogy mindenki szakított arra időt, hogy leüljön velünk, beszélgessen, visszaírjon a kérdéseinkre, írjon doksiba ötleteket. Nem kell kikönyörögni az emberek? Nem, ez általában jó? Nagyon lelkesek. Meg hát persze mondjuk egy 1%-os gyűjtésnél azért mindannyian érezzük, hogy ennek nagyon nagy felelősségünk van, hogy ez jól sikerüljön. Ez is mozgatórugója volt, de úgy általánosságban, ha én ugye szoktam egy csomó olyan videót csinálni, ahol újságírót kérek meg, hogy a kamerába magyarázzál, hogy akkor miről írt, mi a téma, nem tudom, egy kicsit jobban. Nem, a félénket nem azért van, aki. Van, aki kifejezetten nem szeret kamera előtt szerepelni, de ebbe is nagyon tök transzparensen kezeljük a cégen belül. Tehát, hogy csak azért, mert muszáj, azért nem szeretnénk berángatni senkit a kamera elé, mert nekünk az kell, hogy egy ember kényelmesen legyen, el tudja mesélni, hogy ő így mit csinált, mit írt, mi a téma. Amúgy általában tök jó, mert így is vállalják el az emberek. Így általánosságban ebbe is azt érzem, hogy tök nagy nyitottság van, és így szeretik egyszerűen. Mi így nyitunk feléjük, ők így nyithatnak így efelé, és még akkor is, ha ők egyébként nem fognák meg a telefonukat, vennék fel magukat, és raknák ki TikTokra, akkor is egyébként az ő munkájuk, amit tök fontos, és nagyon hasznos mindenkinek egyébként a magyar társadalomban, azt így más csatornán ők közvetíthetik. És mivel fogsz visszatérni? Nagyon kevés Telexesről olvasni, csak jókat, de az Origón rólad jókat lehet olvasni. Csak egy cikk van róla az Origón, és azt nagyon szépeket írnak. Tudom, azt nem is tudom, de azt szerintem vagy 4 vagy 5 éve írták. Igen. Tehát akkor nagyjából... Ha tudták volna előre, hogy ilyen lipsi lesz belőle, akkor lehet, hogy meggondolják. Lipsi. De. Egyébként tényleg azelőtt írták meg, ugye, hogy a Telex, de nagyjából egy fél évvel, vagy egy évvel előtt írták meg, tehát hogy ráadásul azért én akkor már gondolkoztam ezen, amikor ez a cikk kijött, és hát az kemény volt, mert egy családtagom küldte el konkrétan. Akkor hol tartott az Origó? Már akkor is lejtmenetben volt, gondolom, de hogy annyira gyorsan történik az események, hogy nem tudom, hogy pont akkor az Origó hol tartott. Valószínűleg már rég propaganda volt. Legkésőbb, amikor a filmklub kilépett, akkor úgy emlékszem. Hát, hogy nagyon őszinte legyek azért, amikor még nem dolgoztam a Telexnél, akkor én kifejezetten csak olyan médiumoktól fogyasztottam híreket, amikben feltétlenül megbíztam. Tehát, hogy nem mondanám az azt, hogy, nem, hogy gyakran fogyasztottam Origót, úgyhogy nem tudom, hogy akkor így milyen volt a platform, ezt az egy cikket láttam, de azt hiszem pont tavaly jutott újra eszembe, és lecsekoltam, és még mindig fent van a cikk. Igen. Nem tudom, hogy hát nem biztos, hogy nem akarják levenni. De lehet most egy csomó olvasója lesz még újra, és akkor észreveszik, hogy megint bepörgött ez a cikk. Vagy mondjál valamit nagyon, nagyon durvát, és akkor lehozhatják. Nem? Milyen durvá. Bármi, majd lesz. Hát eleve beültem ide. Kell egy cifrát mondani, hogy lehozzák. Igen. Te már megugrattad ezt? Nem olvastam még róla az Origón. Inkább keresik azt, akire kattintanak, szóval mondjuk, hogy a Havas mond valamit, de nem tudom, azt lehet. Szerinted rád nem kattintanak? Ne legyél ilyen kisítő Ádám. Hát azért az Origó olvasók, meg az ilyen klasszikus médián felnőtt emberek nem biztos, hogy erre kattintanak az én pofámra. Max, hogyha szídni kell. Mondjuk a Zsoltit azt hamarabb szídták, mert ő tévében is volt, meg ilyen celeb volt. Akik tényleg így az internet nőtték ki magukat, azzal nem mindig tudnak mit kezdeni, mert lehet hergelni velük, de hogy így nem nagyon tudják, hogy kiről van szó a nyuggerek, akik ezt olvassák, és akkor nem tudnak ezzel mit kezdeni. Nem, de egyébként a karrieredben egy fontos mérföldkőnek jelölnéd meg, hogyha az Origó írna rólad egy... Biztos, hogy volt a tüntetés kapcsán, ott kaptunk mindenfélét. Mire ide jutok a karrieremben, remélem, hogy az Origó már megszűnik addigra. De egyébként ez milyen volt utána, a tüntetés után? Hát már előtte volt, emlékszem, még előtte ki is raktam egy sztorit, hogy már hergeltek mindennel, minden ilyen kormányzati média, hogy mekkora balhé lesz, úgy tűnt, hogy mintha ők akarnák, hogy balhé legyen, és aztán nem volt, bár volt, aki eljátszotta ezt egy videóban, megnyalták a fülét, meg ilyenek, de hogy utána főleg a Zsoltit vették elő amúgy, kijelöltek egy célpontot, és akkor ezerre rászállt. De és akkor ott így ilyen csapatszinten így bevétitek egymást meg? Tehát, hogy beültetek, hát, akkor mert így sokat beszélni? Igen, hát utána alapból összejártunk, és beszélgettünk, hogy akkor, meg ugye akkor még nem volt tízeses, szóval csak azt éreztük, hogy valami megmozdult, de nem tudtuk, hogy ezzel mit kezdjünk. Vagy hogy ez így ennyi volt, vagy hogy majd érdemes egyszer újra összehívni az embereket, vagy hogy az emberek ugye nagyon sokan várták azt, hogy most akkor mi leszünk a politikai szereplők, erről is ment a diskurzus, nem akart senki nem politikus lenni, de hogy annyira nem volt ellenzék, és ezt közben akkorát szólt ez a tüntetés, hogy az emberek várták, hogy legyen valami, de ezt aztán gyorsan kitöltötte a Tisza. És valószínűleg jobban jártunk, mert az, amit nyomnak azóta is, ezt én abban már tönkre mentem. Meg valószínűleg jobban is csinálják, mint én tudnám. Úgyhogy jó, hogy megmaradtunk a saját szerepünknél, ez ilyen egyszeri dolog volt. Milyen volt a nálunk? A Telexben? Aha. Á, szörnyű. Na jó. Hát jó volt. Nekem mindig inspirálók ezek a közegek amúgy. Telex is ilyen jó csapatnak tűnt. Jó sokan voltatok, azt láttam ott. Biztos nem lehet könnyű leülni, ebédelni. De nagyon kellemes szokott lenni az ebéd egyébként. Igen, mindenki kedves volt, jó fej volt. Jó látni, hogy ennyi ember, ennyi jó értelmes ember így együtt dolgozik közösen. Ez nekem anno Partizánban is nagyon inspiráló volt, úgyhogy nem véletlenül kezdtem én is abba az irányba menni, hogy ez egy jó csapat, az sokkal jobb, mint egyedül csinálni ezeket a dolgokat. Hogy érezted magad a most években? Jó. Nyilván valamennyire nekem kényelmetlen így magamról beszélni, meg igazából... De miért? Azért, mert minden nap ide ülök, pofázok másfél órát, fókuszcsoportot veszek, annyit pofázok, hogy igazából úgy érzem, hogy elmondom, amit akarok. De nyilván ez egy komplex, így ez, hogy mondjam, egy kompaktabb dolog, meg nyilván, hogyha valaki más kérdez, akkor ki lehet hozni olyan dolgokat ezekből a kollaborációkból, ami érdekes, és értem, hogy miért érdekes, csak attól még azt hiszem, hogy pofázok én eleget, többet is, mint kéne. Mindig az van bennem, hogy azért így telítődnek egy idő után az emberek ezzel, de azért nem gyakran megyek el helyekre. Szóval. Még nyilván ez más azért. Tehát nyilván. Más az, amikor itt pofázol a hírekről, meg más az, amikor... Ez milyen interjúnak számított? Az életút? Én általában úgy szoktam meghatározni. De ezt szokták, mindig kiver a vízet az életút. Az életút interjú nem az karriered végén van? Amikor vissza kell tekinteni, hát én hol tartok? Hát nem. Lehet, hogy ez a csúcs. Nem, de én azért általában szerintem a most évek az így eléggé a maga műfaja. Mm. Vagy én mindig azt érzem, hogy azért így életút interjúnak se nevezném, mert igazából nem feltétlenül arról van szó, hogy leültet a Fábián Tomi, és akkor beszél a gyerekkorodról, meg arról, hogy akkor hogy indult a karriered, meg nem tudom, nyilván erről is van szó, de szerintem sokkal inkább egy ilyen, csak egy személyes beszélgetés szerintem, és ezek azért izgalmasak mondjuk a te esetedben, mert nyilván így mindenki szereti nézni ezt a műsort, aki gyakran nézi, de hogy nem feltétlenül ismerik. Hát ahhoz nagyon sok videót kell nézni, ezeket összerag. Jó élmény nekem ezek. Meg tök jó egy olyan videót csinálni, hogy én csak elmegyek, beszélek, és nincs vele több dolgom. Mondani is szoktam, hogy nem kell küldeni, mert tök jó, itt minden szinten nekem kell kontrollálni az elejét a végig, valamennyire nyilván most már megvan a csapat, de hogy itt jó szerepelni egy olyan helyen, ahol nekem nincs ezzel több gondom. Meg komolyan? Mert pont az indítás előtt beszéltünk erről, hogy engem például most ez a helyzet, hogy utána nem vághatom meg, azért egy kicsit frusztrál. Utána be akarsz jönni oda a másik helyre, és ja, megvan. Pont ráérek, igen. Igen. Nem kell bemennem dolgozni. Viszont akkor meg te is mondj egy élménybe számolt 60 busztáról. Mi a lényeg, hogy össze-vissza lényeg számláztak, és akkor az a lényeg, hogy törvényes, de közben lehet, hogy adókerülés, de közben úgy is megoldják, úgyhogy igazából. Hát ugye az van, hogy ez nem emlékszem pontosan hogy a kifejezésre. Hogy foglalnád össze TikTok videóban? Nem így kezdeném, hogy akkor így elkezdem mondani. Általában, hogyha egy ilyen témát feldolgozok, egyébként 60 pusztáról csináltam is nem csak ott videót, hanem előtte a Pető Andrásra, ugye a Direkt 36-nak a vezető szerkesztője, vele csináltam egy videót. A Direkt 36, ezt megkérdeztem, hogy ez hogy van a Telex-el, az egy, nem a Telex, de a Telexnek valamennyire. Nem is tudom, szerkezeti kérdésekre lehet, hogy nem tudok válaszolni. Ja, nem, csak úgy mindig ilyen együttműködésben van, vagy valamennyire csomószor látni, de közben egy külön entitás, mert külön gyűjtik a pénzt, külön honlapjuk van, mindegy, de csomószor van ilyen együttműködés, és akkor mindig így kérdéses nekem, hogy ez félig ez ilyen kollaboráció, vagy van. Én így fogalmaztam meg. Ja. Aha. És igazából ez a videó is nagyjából az volt, mert ugye nagyon sok, tehát sokat cikkezett a Pető 60 pusztáról. Igazából az egész Gánti Ványáról, meg ugye a Dolomit Kft., ugye ez az, ami az Orbán papának a... Hol van a... cége. Ezt szerettem, ezt az ábrát. Hogy igen, előtte is az Orbán papa, bár az Orbán papa nem tudom, hogy kezdődött a biznisz az a székhely eladáshoz közel van-e? Vagy a... Nem, ez hát privatizáció útján jutott hozzá, ha jól emlékszem, egy Fideszhez köthető cég. Azt hiszem a Pető megállapítása volt, nyilván én nem vagyok a szakértője, vagy nem vagyok otthon az iparágban, de hogy azért így elég járón alul adták tovább az Orbán győzőnek. És akkor azóta meg ugye ebből bányásznak egyébként ilyen iszonyatos mennyiségben, tehát ugye rengeteg beruházásnál itt van, hogy találták meg. Valahogy választások után nagyon megnőtt a bevételük, meg az osztalékuk. Hát ugye ezek az állami beruházások, jó volt ugye az M4 autópályának több szakaszán is érdem volt. A Belgrád vasút van, a Budapest Belgrádban is benne van, nem? Én úgy tudom, mert ott nézte a kőminőséget a hatházi, és nem, így elporlasztotta a kezében azokat. Volt ott is valami. Amit a Pető mondott, az, ami fix info, mert találtak szerződéseket, meg papírokat arról, hogy ide meg oda beszállítottak, ugye, mert hogy ennek az a csavarja, hogy amikor beszállítóként dolgozik valaki, akkor azt egyébként nem kell hivatalos papírokon feltüntetni, úgyhogy nyilvános legyen. Mm-hmm. A vállalkozónak muszáj, és néha az alvállalkozónak is, de a beszállítónak soha nem kell nyilvánosnak lennie. Tehát, hogy a Direkt 36-osok különböző forrásokból szerezték meg, és akkor onnan tudjuk egyébként, hogy hova, mikor, miért szállított be a Gánti bányából. Ugye ez az egyik problémája egyébként az iparágban dolgozó ilyen forrásoknak, hogy az van, hogy tényleg így az ország másik felére is a Gánti bányából szállítanak követ, ami ilyen sokkal drágább. Ugye azt is mondják amúgy, hogy nagyon jó minőségű is, szóval akikkel a Pető beszéltük általában azt mondták, hogy nagyon jó minőségű a kő, amit szállítanak, de hogy nagyon drága is, sokkal drágább. A Telexben is vannak ilyen oknyomozó központú újságírók, ott mennyire érzitek, hogy a Telex az figyelik, vagy mennyire kell óvatosnak lenni, vagy lehallgatják a Telexet, hogy hogy van ez? Hát figyelj, én ezekkel nem szoktam foglalkozni, szerintem nem is feltétlenül az én feladatom, hogy ezeket átlássam. Tudod, így nem volt még olyan, hogy akkor beszélgetünk a konyhába, és valaki azt mondja, hogy úristen, azonnal bújjunk el. Szóval, hogy azért igen, tehát, hogy rendben vagyunk. Ha valaki így a célpontban van, akkor a Telex az elég előkelő helyen van így. Nyilván a Magyar Péterék is be vannak valószínűleg poloskázva minden irányból, de gondolom, hogy ha van egy ilyen lista, akkor a Telex az ott lenne a top 5-ben. Nem találkoztam még ilyen listával, de akikre figyelni kell. Akikre oda igen, kell figyelni. Hát nyilván, hogyha mondjuk biztos dolgot akarunk nézni, akkor ott van az ellehetetlenítési törvény, tehát, hogy nem gondolom, hogy az mi lesz? Például, hát mi lesz már? Hát már idő van. Nem érünk rá egész évben. Most az eléggé úgy tűnik, hogy letűnt. Hatházi például ugye a legutóbbi 60 pusztán ott mondta is, hogy úgy tűnik, hogy ez teljesen lekerült. Igen? Mi az szerinted? Hát szerintem nem annyira örültek az emberek, hogy ezt szeretnék. Rájöttek, hogy ez kivitelezhetetlen, mert a EU-s pénzmozgást akarják megszüntetni, meg ilyen. Szerintem az lehetett, de ez tényleg csak az én feltételezésem, hogy azon a ponton már, amikor az 1% elvételével fenyegetőztek visszamenőleg is, ugye, tehát hogy a most megkapott 1%-os pénzeket is elvették volna. Szerintem akkor azért hangos volt minden azzal, hogy emberek nem elégedettek ezzel. Tehát hogy azért, nem tudom. Szerintük ezt azért nem kell. Fidesz gátlástalansága, meg pofátlansága, meg erkölcse az szemben nem nagyon merül fel, hogy ez akadályt szabna bárminek. A legjobb lenne tudni, hogy mi megy oda bent, sokkal meg nagyon megkönnyíteni a munkánkat valószínűleg, de hogy... Nincs egy beépített fideszes. Ilyen felső vezetésből. Nem találkoztam még vele. Még minden. Nem mutatkozott be. Ja. Nem úgy van, hogy minden héten így a gulyás oda megy, és akkor így elmondja a dolgokat. Úgy nevezik, hogy kormányinfó. Igen. Hát azok hasznosak, tudom mindig. Most is van, nem? Péntek van? Nem péntek? Én nem láttam, hogy csütörtökön szokott lenni? Nem, mert ugye ezt így megkérdetik nagyjából egy-két nappal előtte kapunk e-mailt, hogy akkor ez lesz, lehet menni. És akkor összeírjátok a kérdéseket, hogy aztán ne tegyétek fel, mert sajnos nem kerül sorra a Telex. Azért sorra szoktunk, meg egyébként ugye, hogyha nagyon nem jutunk sorra, még így szólunk is, hogy azért ez így. Na, tehát Magyarország egyik legolvasottabb. De a kutya meg a macska az nagyon fontos, vagy nem tudom, milyen lapok szoktak ott megszólalni, ilyen blogok. Mindenféle. Nem tudom, nekik is vannak kérdéseik, amikre szeretnének válaszokat. Most erre mit mondjak? Azért volt már arra is példa, hogy tényleg előre vettek minket a... Tehát, hogy mondjuk nem jutott ránk idő, és akkor a következő kormányinfón hamarabb kérdezhettünk, mint az utolsó 10 perc, és akkor az úgy hasznos tud lenni. Az jó. Van lehetőségünk. És 60 puszta, hogy tetszett neked? Jó, sétált, azt láttam. Na, igen. Jó. Tehát, hogy az van, hogy én ezt meg, amikor a legelső 60 puszta volt, és ilyen videós kollégák mentek ki videót csinálni, akkor így néztem is, hogy egyébként ez egy ilyen kellemes sétának tűnik. Azt tudom, hogy ők elég elfáradtak amúgy, és egyébként én is a végére, tehát hogy nyilván azt így nem kalkulálja bele ilyenkor az ember, hogy azért amikor mi kimegyünk egy helyszínre, akkor egy órával minimum az esemény előtt ott vagyunk. Nyilván azért, hogy akkor felmérjük a terepet, körbejárjunk egy kicsit, tehát maga a séta, az nekünk valójában egy órával hamarabb kezdődik, mint igazából. A megafon is kint van, hogy lefényképez egy gyors, hogy nincs senki. Mikor nem szoktatok ilyen kollégákkal? Egy órával hamarabb? Mm-hmm. Ilyen kollégákkal találkozni? Nem, a Pride előtt találkoztam ilyen kollégával. És akkor ilyen kölcsönös tisztelet van? Az igazság, hogy Pride előtt azért ott ugye eléggé feszített helyzet volt, tehát hogy ott én azért egy kicsit úgy bizonytalan voltam abban, hogy ennek most mi lesz a vége, és én voltam ott a csapatból legelőször, még vártam a kollégáimat, és akkor a kopaszosztal találtam magamat szembe, de nem szóltak, tehát hogy ők is végezték a munkájukat. És munka, érted, megcsinálják valamit, és kapnak érte pénzt, tehát hogy ezt nevezzük munkának, nem. És akkor ott így láttam, fel is vettük a szemkontaktust, de ők így tovább mentek. Én meg úgy voltam vele, hogy én biztos, hogy most koncentrálok arra, hogy nekem mit kell ma csinálnom, de általában nekem ez szokott ehhez a hozzáállásom lenni egyébként, hogy most minek feszülgessek, teljesen felesleges igazából. De gondolom, a 60 pusztán meg nem is mentek ki oda, mert az... Én ott nem találkoztam, ott 4-4-es kollégákkal találkoztam, Nusival, segítettem a Balázsnak felmászni a létrára, szóval itt teljes független média összefogás volt. Úgy veszem észre, hogy azért a sok független média jobban van egymással, meg támogatja egymást, nem azt látja az ember, hogy mekkora nagy acsarkodnak a nézőkért, meg ilyenek. Mármint szerintem ez tök jó. Én is jobban szeretem ezt egyébként. Igen. Hát tudni kell az embernek szerintem különbséget tenni az ellenfelek meg ellenségek között. Attól még, hogy mi ugyanazért a pár százezer ember figyelméért küzdünk, attól még nem ellenségek vagyunk. Én ugyanúgy tiszteltem a Nusi munkáját, attól függetlenül pontosan tudom, hogy egyébként, ha ők megcsinálnak egy nagyon király videót, és hamarabb rakják ki mondjuk, mint mi, akkor lehet, hogy az több megtekintést kap ettől függetlenül. Bár szerintem ezeket szeretik az emberek mindet elfogyasztani a legtöbb. Mondjuk október 23-án valószínűleg mindenki megnézett összes riportot. Igen, ezek ilyenek szoktak lenni általában, de ott azért én azt olyan is, vagy nem tudom, hogy te ezeket mennyire hallod, de én egy csomószor találkozom mostanában azzal az ilyen állásponttal, hogy egyébként az embereknek nagyon elegük van így a közéletből. Tehát, hogy egy csomószor nem vágynak arra, hogy meghallgathassák hat szemszögből ugyanazt, hanem örülnek, ha egy címben elolvassák, és nem kell vele többet foglalkozniuk. Hullámzik, nem? Hogy nyáron ugye szerintem egy kicsit visszaszorult, mert akkor hát senki azért nem azért mondjuk most a koncertek el, meg fesztiválok annak igen, hogy nem foglalkoznak az emberek annyit vele, de hogy így most megint elkezdett mindenki dolgozni, meló mellett hallgatja, nézi, megbeszéli a kollégákkal. Most lehet, hogy megint sűrű volt a szeptember, akkor októberben kicsit elege van, aztán én nem tudom, hogy megy. Hát ez az, hogy szerintem most azért elege, az annyira emberfüggő. Elege lehet, hogy elege van, de ugyanúgy megnézi, mert érdekli, mert azért nem akar kimaradni, meg most a következő fél év azért az feszített lesz valószínűleg. De szerintem ez meg csak a te hozzáállásod, hogy igaz, meg a mi hozzáállásod. Lehet, én is abszolút így érzem, hogy én nem akarok lemaradni valamiről. Nekem ez az érzésem nagyon megvan, pláne amióta dolgozok a Telexnél, hogy nem maradhatok le, nem tudom, most is mielőtt elkezdtük az adást, az összes reggeli pust átnéztem, hogy mik történtek. De szerintem ez inkább belénk ivódott az általános hozzáállás. Nem gondolom, hogy az, hogy az emberek tartanak attól, hogy lemaradnak valami információról. Például milyen ostmánságot mondott Lázár éppen egy Lázár infón, ami megy, voltam már Lázár infón? Nem voltam még Lázár infón, nem. Más Lázár az amúgy ügyesen figyel el, hogy mindig mondjon valamit, amire érdemes leadni. Szerintem ez tudatos. Azért így tud mondani, igen. Viszont, és ez amúgy valamennyire ilyen újságíró szempontból is érdekes. Jó, van ez így. Erotikus tartalmakat is generálhatnak majd a ChatGPT ellenőrzött felnőtt felhasználói, oké, ez nem tudom, mit annyi kérdésem van ezzel a hírrel kapcsolatban, de komolyan ellenőrzött, de egyébként az eredeti cikkben leírják azt is, mert ugye ez egy Guardian cikk, hogy a tulaj nem tudta megmondani pontosan, hogyan fogják ellenőrizni. Cserébe viszont már fejlesztik azt, hogy ilyen viselkedés mintákat figyeljen, amitől be tudja a majd YouTube-on lőni, van, hogy 18 vagy E. Képzeld már, hogy betöltöd a 18-at, de még a ChatGPT a viselkedés alapján nem mondja, hogy az vagy. YouTube-on az most az van, hogyha úgy érzi, hogy gyerek vagy a tartalmak alapján, akkor igazolnod kell magad. Mert egy külföldön ezt már bevezették. És hogyha nem tudod, akkor onnantól már csak olyanokat látsz, amit 18 éven aluliak is láthatnak. De durva. De mondjuk, te érted, YouTube-on oké, értem, mert ott tudja azt vizsgálni, hogy milyen tartalmakat fogyasztasz, de ChatGPT az, hogyha igen, be kell majd rakni a személyedet, azt meg azért elég jól tudja értelmezni a ChatGPT mindenféle emberi segítség nélkül, hogy egy évszámot leolvasson. Megnézni, hogy eredeti. Hát de ugye ezt nem tudta megerősíteni. Nem. Csak egy csomóan majd nem akarják megadni. Főleg, hogy tessék itt a személyem, és akkor most már jöhetnek az erotikus dolgok, amit már a személyemhez tudsz kapcsolni. A másik meg, hogy erotikus tartalma alatt most itt mit ért azt szerinted? Nem, tehát ilyen, mit tudom én, képet meg videót képet is, szerintem meg, nem. Tudom én, mit... Nem, inkább erotikus dolgokról beszélget. Aha, hogy... Mert azért nekem ettől azért ilyen hidegrázásom van, nem? Hogy így most már AI-jal ilyen pornót tudnak generálni, és akkor így, tehát hogy az, azért ez az, valószínűleg az is eljön. Bármi, amit most megcsinálsz a ChatGPT-vel, vagy mondjuk úgy érzed, hogy már meg tudnád csinálni nagyon jól, mondjuk valakiről egy pornót, vagy mesztelen képet, azt van egy tucat kínai AI, ami megcsinálja helyette, mert ott nincsenek ezek a korlátozások. Most már szerintem abban a korban vagyunk, hogy már régen is voltak ez a deepfake, és most vannak ilyen korlátozások a ChatGPT-nél, hogy mondjuk a közszereplőket nem enged meg ilyeneket, de miközben amúgy már saját arcodathoz berakhatod bármibe. Amit meg tud csinálni a ChatGPT, azt meg tudja egy kínai csinálni mindenféle korlátozás nélkül, szóval azért ez nem lesz szép világ. Te izgulsz ettől? Vagy félsz? Nincsenek fenntartásait? Hát vannak. Csak hogy... kint van az interneten az arcod, bármit kezdhetnek vele tulajdonképpen. Igen. Ez amikor majd megtörténik, hogy valamit a számba adnak, vagy valami hülyeség. Valamennyire hozzászokott az ember, úgy is, ha akarnak, már így is kivágtak valamit, és félre mondták, és a többi. Szóval itthon már azért megedzették az embert a kormányzati médiából, hogy hogy kell kiforgatni, és akkor még nem volt AI se. De az, amikor már csak így hamisítanak valamit, és az a baj, hogy az emberek azok nagyon sokan mindent készpénznek vesznek az interneten, vagy csak egy olvasak egy kommentben, és onnantól, ja, hát ez jó, ez így tényleg így van, akkor ma mesélj, és így ennyire nincs igényük arra, hogy valami ilyen forráshiteles legyen, hogy valaki egy kommentbe leírja, hát ez úgy van, az már tényként kezelik. De valószínűleg mondjuk nőként lehet, hogy problémásabb, velük hamarabb visszaélnek. Például ez az erotikus felhasználásra, nem? Hát ahogy az internetet ismerem. Valahogy vissza kéne térnünk társadalmilag ahhoz, hogy sokkal inkább biztosra akarunk menni az információk hitelességében. Tehát tényleg jön az AI, és ez hatalmas problémát fog jelenteni, úgyhogy eleve úgy jön be, hogy azért ezt én is érzem, amit mondasz, hogy nem mindenkinek van igénye arra, hogy valaki biztosítsa neki, hogy egyébként ez tényleg hiteles információ, és innen jött, és itt meg tudod nézni. Tehát itt is például ugye a cikk tetején itt van, hogy a Guardian cikke, ott rá tudsz nyomni a linkre, és el tudod olvasni az eredeti cikket, amiben idézetek vannak, meg videó a nem tudom, előadásáról. Tehát, hogy ott tudod ellenőrizni, hogy igen, egyébként minden, amit itt elolvastam, az nem tudom, hogy hány százalék az embereknek, akik mondjuk olvasnak egy cikket, kattint tényleg egy ilyen linkre, és ez szerintem hatalmas probléma, ha ebbe érkezik be az AI, már pedig beleérkezett, akkor tényleg szűkül még jobban az igény arra. Sajnos a hivatkozások is csomószor már AI cikkekre mennek az AI cikkek, szóval már most annyi az AI által generált tartalom, mint amennyi az ember által létrehozott, és az 2026-ra az online tartalom 90%-ást mesterséges intelligencia fogja generálni, nem annyira jó jövőt vetít előre, és nem tudom, hogy mondjuk a nyilván nekünk is kívás, de Telexnek, akinek nagyon sok cikke teljesen szövegalapú, ott az különös kihívás lesz ezzel felvenni a versenyt a végtelen trash-re, és azt érzem, hogy az emberek sajnos mennek csomószor az ilyen kisebb ellenállás felé, azt olvassák, amit akarnak, nem érdekli őket a tények, hát nyilván azért teljesen ennyi álhír. Azért én nem látom ennyire sötéten. Én nagyon annyi baromságot elhisznek, álhíreket az emberek, dezinformációt, propagandát, mindenféle áltudományban hisznek egyszerűen, és aztán még meg is indokolják, hogy... Igen, ezek eddig is voltak, Ádám, mégis olvassák a Telexet, érted? Tehát, hogy az eddig is volt, hogy olvashatsz propagandát, meg nem túl megalapozott tudományos írásokat, de mégis inkább úgy döntenek nagyon sokan, hogy elolvassák a Telexen, ahol meg tudunk forrás megjelölni, tudjuk igazolni, hogy ezek hiteles információk. Szóval azért én azt látom, hogy igény van arra. Tehát, hogy tényleg egy hiteles helyről fogyasszanak, abban nem látom az igényt, hogy mondjuk nagyon alaposan utána járjunk az információknak. Tehát, hogy azt mondom, hogy valahol szerintem a kettő között vagyok, te így nagyon képviseled ezt a komor valóságot. Én elhiszem, hogy igény van rá, csak lehet, hogy az emberek már nem fogják tudni eldönteni, hogy ez vajon tényleg megfelel az igényeiknek, vagy csak úgy csinál, mintha megfelelne. Hogy hitelesnek tűnik a honlap, meg minden, ott van a hivatkozás, úgy csak kattintok rá. Lehet játszani azt, hogy hiteles egy lap. Hát csak aki mondjuk most 444, vagy Telex, vagy HVG, vagy 24 olvasó, az valószínűleg nem fog elpárkolni. Nagyon sokan olvasák az Indexet is, meg a Origót. De ez szerintem pont ugyanaz, hogyha egyszer megszokták, hogy valahonnan jó hírek jönnek, akkor arról sokkal nehezebben csatlakoznak le. Szerintem ez mondjuk az Index esetében sem volt más, hogy a kiválás után se. Tehát attól még az embereknek le volt töltve a telefonjára az applikáció, még akkor is, ha mondjuk támogatták a Telex indulását, az ott maradt az applikáció, jött a push, elolvasta ugyanúgy a cikket, mert nagyon egyszerű szerintem megmaradni azoknál a platformoknál, amiket egyébként elkezdtél olvasni. És szerintem hála az égnek, így van ez a Telex meg a többi független sajtó esetében is, hogy hát egyszerűen az emberek bíznak abba, hogy ezt emberek csinálják, utána járnak, nagyon komoly fact-check van, és úgy adjuk át ezeket az információkat, és emiatt én nem gondolom azt, hogy most hirtelen lesz egy ilyen hatalmas változás, hogy akkor letörlik az emberek a Telexet a telefonjukról, és elkezdenek, letöltenek valami AI alapú újságot, és azt olvassák inkább. Ha van egy biztos dolog, amihez hozzászoktál, és tényleg jó, azt jó, de nem mondjuk, fogod leváltani. Hogy tereled át azokat az embereket, akik meg nincs igényük erre, de valahogy fontos, hogy mondjuk aki tájékozott, felelősséget vállaljon abban, hogy jó, ott van meg a Mari néni, meg nem tudom ki, akik meg nem tudják, hogy kell tájékozódni, hogy lehet átterelni olyan helyekre, ami mondjuk egy hitelesebb forrás. Sajnos Magyarországon ugye az egyik fő dezinformációs álhírgyártó maga az állam. Kormány ezt komolyan venni, akkor lehet, hogy nem tömnénk ki pénzzel mindenféle honlapot, amik állandóan elvesztik a pereket. Egyébként tök érdekes, mert ez a téma mindig, hogy akkor hogyan lehet terelni, meg hogyan lehet elmagyarázni a Marika nénének. Nagyon sokszor érzem azt, amikor propagandáról beszélünk, hogy úgy kezeljük az embereket, akik egyébként mondjuk fogyasztják a propagandát, mint a gyerekek lennének, pedig amúgy nem azok. És szerintem ez egy nem ilyen gyerekek, tök hibás hozzáállás, mert egyébként attól még nem butább, egyszerűbb vagy gyermekdedebb egy ember, hogy egyébként elkezdett fogyasztani valamilyen hírcsatornát, és akkor utána fogyasztja tovább, és az, amit ott hall, azt ő elhiszi. Szerintem tényleg azért tök hibás ez a megállapítás, mert hogy kezdesz így egy beszélgetést bárkivel, hogy neked ez a hozzáállás? Azért nem ezt mondanám neki, de azért valamennyi felelőssége van az egyénnek is, nem lehet minden. Te hol kezdenéd? De pont az, hogy van felelőssége az egyénnek, és szerintem felnőttként kezelni a másikat, és úgy beszélgetni, hogy mondjuk inkább kérdezek. De nehéz teljesen felnőttnek tekinteni az embert, aki mindenféle kritika nélkül befogi fel a sületlenségeket, amit naponta nyomnak le a torkán, és így nagyon sok beszámoló van emberektől, hogy a rokonuk, akár közvetlen rokonuk így nem hajlandó egy mondatukat meghallgatni a másik oldalnak, mert hogy ez, meg ezt olvasta, meg Brüsszel, meg izé, és kussoljon mindenki hazáruló, föl kéne akasztani, aki nem ezt mondja, amit ő. Egyszerűen úgy pattan le róluk minden érv, hogy egyszerűen meghallgatni sem hajlandóak, akkor nehéz utána azt mondom, hogy jó, de amúgy ő is nagyon, nagyon okos felnőtt ember. De. Én nem feltétlenül mondom, hogy veregés meg a vállát, hogy ú, de szuper volt ez a beszélgetés, köszi szépen, hanem inkább azt mondom, hogy attól függetlenül, mert ez a baj szerintem inkább, az a baj ezzel a hozzáállással, hogy ezt az árkot annyira mélyíti csak, hogy igazából soha büdös életben nem fogunk találkozni középen, soha. Hogyha én elkönyvelem magamban csak azért, mert ő egyébként visszamond ilyen bevett mondatokat, amik pontosan tudom, hogy honnan származnak, ezért mondjuk nem úgy megközelíteni, hogy... De nem arra van az, hogy így ül le, hogy emberek beszámolnak, hogy fiatalok leülnek a szüleikkel vagy nagymamájukkal, és próbálnak normálisan érvelni. Nem azt mondják, hogy na, mama, hülye vagy, mint a seg, most elmondom, mi ez, de rendesen próbálnak érvelni, és olyan zárt fülekre találnak, annyira ellenséges, annyira felháborodnak rögtön, hogy itt megpróbálkoznak ilyenek az emberek, de nincs módszer, úgy látszik, amivel ezt valahogy át lehet tölni. Biztos van valakinek valami csoda módszer, lehet valami gyógyszer kéne, vagy nem tudom. Rögtön a gyógyszer. Aha, valami, igen. Hogy propaganda mentesít, hogy legalább egy óráig figyeljen a másikra, amit mond. Nem tudom, nyilván én se krekkeltem a kódot azért. Tehát azért azt nagyon, nagyon érzem, hogy hatalmas űr tátong a két oldal között, és valahol ez a tényleg ilyen ellenséges hangulat, ami azért itthon uralkodik, az szerintem mindenkire nagyon negatív hatással van. Tehát mondjuk azért így dühösnek lenni a nagymamámra, mert nem tudom, nem úgy látja a dolgokat, ahogy én, mert ő mást fogyaszt. Az igazából hova vezet? Hát így hogy odáig, hogy nem beszélek vele, és akkor az most mire volt jó nekem igazából? Én mindig mindenben azt támogatom, hogy attól még az ember... Én nem tudom, hogy dühösnek kell lenni. Nem, én tudom, hogy nem ezt mindig mondom. A legrosszabbat kiragadott, hogy azt megtámadhass. Nem, csak azt mondom, hogy szerintem ez, tehát idáig lehet eljutni, hogyha azt mondogatjuk folyton, hogy persze, hát tök hülye, ezt fogyasztja, és tök hülye, visszamondja, hogy a végén igazából az lesz benned, hogy akkora mennyi el a... Nem, egyetek jobban nagymamátokkal, csak lehet, hogy áprilisban eltűnik a személyé. De ezt nem én mondtam. Egyszer nem tudom, mit lehet kezdeni, aki teljesen tönkretett a propaganda. Valószínűleg sok embernek egy örök kérdés. Innentől kezdve csak jobb lesz. Politikai üzenetekhez is tudnak AI-t használni, úgyhogy az... Öreg Orbán Balázs. Az elég jó hír mindenkinek. Megnézzük, hogy milyen videókat csináltak mostanában AI-jal. Ne? Hát, nézzük. Tisza, de, szavaz. Bocsánat, hát azért ez... szeretném leszögezni, hogy a háttérben a műanyag szék, az egy fine touch szerintem. Tehát, hogy az... Szerintem azt nem ők adták hozzá. Szerintem csak az AI, mit csinálsz, hogy fine touch-ot, azt kész. Itt lehet a háborús tervek meg az adóemelések ellen aláírni? Jaj, dehogy néni, tessék nézni, ott a Fidesz pultja, ők azok, akik kiáll. Amúgy ez az AI hang, ez hogy nem tud többfajta hangot generálni? Mindig ugyanez az AI hang. Ugyanez. Nem és ennél már előrébb van egy csomó AI. Hát ez biztos, hogy egy kicsit zavaró. Tehát minimum a minősége lehetne egy kicsit azért jobb, mert olyan, mint hogyha valaki üvöltene egy mikrofonban, nem kicsit, csak így lehalkították volna, de attól még... Ott a Fidesz pultja, ők azok, akik kiállnak a béke és az adócsökkentés mellett. Ott tudja aláírni. Én azt nem értem, hogy nagyon szóval agresszívan mondja, nem? Pedig a néni csak útbaigazítást kért. Igen. Szóval nem feltétlenül tudom, hogy miért kell rögtön mérgesnek lenni. Ott tudja aláírni. Hát ott, mert mérges, hogy ide jönne aláírni hozzá, miközben a Fideszhez ja, kéne értem, menni, mert értem. Békét akarsz meg adócsökkentést. Nem jelöl is semmivel, hogy az AI, köszönjük az útbeigazítást. Nyilván lehet azt mondani, hogy bárki, aki figyeli az internetet, tudja, hogy az AI, de azért valószínűleg nagyon sokan nem amúgy. Szóval... Nem hiszem, igen. Hát meg aki egyébként mondjuk úgy fogyasztja Orbán Balázs Facebook profilját, hogy egyébként onnan szeretne megtudni dolgokat, amiket Orbán Balázs csinál, vagy ami egy... Fidesz rendezvényhez, és csak egy ilyennel találkozik, akkor nem feltétlenül gondolom, hogy azon kezd el gondolkozni, hogy ja, hát ez AI. Közben ez már egy másik példa, amikor a Fidesz is annó aggódott azon, hogy ne használjunk AI-t, és közben ők is elkezdték használni az AI-t méghozzá elég nagy erőbedobással. Sőt, hát ugyanaz eddig se volt azért recedens nélküli. Ezt nézzük meg kontextusába. Egy mesterséges intelligencia által készített videó. Futóboglárka, az nem a Hír TV? Ő akkor egyértelmű propaganda, hogyha már így a harcosok órájában nyomja, de onnan... Beült beszélgetni. Hát így is látom. Aminek az alapját tudja, az adja, hogy... Mi a véleménye egy újságírónak a Németh Balázsról? Úgy általában. Nekem nincsen kifejezett véleményem Németh Balázsról nem igazából. Én nem feltétlenül szeretem fogyasztani a harcosok órája. De van, akinek kell a telexben, hogy megnézi az összeset? Hogyne, persze. Atyaisten, ez... Hát nem nincs, tehát nincs egy ilyen emberünk, hogy hello, ő itt Pista, ő nézi minden nap a harcosok óráját, de azért persze, hát a hírezőink azért ránéznek így reggel. Az azért nem egy egyszerű munka, mert azért elárasztja a Fidesz minden szarra megnézni a harcosok óráját, a Fidesz frakciónak is van külön csatornája. Ezeket minden nap végignyálazni, hogy van-e benne valami érdekes, azért az megüli a lelket szerintem hosszú távon. Ez attól is függ, hogy hogy állsz hozzá. Tehát érted, nem, oké, mondjuk te nem egy ilyen ember vagy, de hogy, mert hogy te általában így felidegesíted magadat ezeken a dolgokon, de... Fel tudom, igen. De hogyha, én nem tudom, én egy csomószor nézek egyébként ilyeneket, és úgy fogom fel, hogy ez a munkám amúgy. Nekem ezzel tisztában kell lennem, hogy mi történik, és ezért nem, azért így ritkán van olyan, hogy elsírom magam, vagy felállok az asztalt, hogy jó, nekem most akkor kell egy 5 perc, hogy összeszedjem magam. Nem tudnám azt mondani, hogy minden napom így néz ki, mert egyszerűen ez a mindset van bennem, hogy hát ez a meló. Ez van Magyarországon igazából. És kár ezen sírni, meg jó, idegesnek lenni. Ki kell zárni az érzelmeket, jó? Rájött ő is, hogy még a bolondnál is bolondabbat csinál magából ezzel a kartonbábúval, és próbált tőle valahogy megszabadulni. És akkor október 6-án a Nemzeti Gyásznapra fogta azt, hogy lerakta a színpadról először a miniszterelnök bábúját. 7-én a színpad mellé még oda tette, de 8-ától eltűnt a bábú. Úgyhogy a bábus időszaknak vége van, és ez megihlette sokakat, akik ilyen mozgó mémeket gyártanak. Hát annyira nem... Furcsán mozog azért. Uh-huh. Sok dolog kiesik belőle. Igen, igen. Hát olyan, mint hogyha ilyen zsákot rázna szét igazából, nem? Én többször is megnéztem ezt a videót. Egyébként ilyen állapotban van? Ez volt ez az október 6-ai fórum, amikor másfél órán keresztül szidalmazta a Hír TV-t. Na jó, ez a kontextus, itt még bemondták, hogyan kell ezt érteni, de aztán a Fidesz frakció, ami, hát hogy mondjam, azért azt figyelhetne arra, hogy mit azt meg, nem? Hát biztos van benne felelőssége, igen. De tehát általában szerintem azért egy kampányban felelőssége van minden résztvevőnek, hogy valódi információkkal kampányoljon. Hát tehát, igen, ezen már túl vagyunk sajnos. Amikor odafordult Orbán Viktor kartonbábúhoz, megkocogtatta a vállát, mert nem érkezett válasz a kérdésre, de így, hogy ha-hó, ha-hó, ez valami teljesen új állapot. Hát, hogy, ugye azt hiszem, a miniszterelnök fogalmazott így, hogy bolondok. Ez ennyire egyszerű. Ezt a bolondot rengetegszer... Igen, ezt a hatházira mondta, nem? Is. Igen? Egyébként ilyen állapotban van? Látszott a mozdulaton, ahogy megfogta ezt a kartonbábút, és lerakta oda a színpad mellé, hogy hát közeledünk alapvetően a választások dátumához. Jó. Igen, tehát hogy a lényeg az, hogy teljesen olyan kontextusban rakták, igen, mint hogyha videóról beszélne egyébként, ami ugye AI. Jó, hát és ez nem is egy mém oldal, hanem a Fidesz frakció, és a Fidesznek, meg a Fidesz frakciónak külön Facebook oldala van amúgy. De hogy ilyenen hogy kiakadna a Fidesz jogosan, hogyha így hamisítanák más a híreket? Ki tudja, mostantól egyre jobb AI lehet generálni, mostantól ilyenek valószínűleg visszatérő dolgok lesznek a Fidesznél. Mert meglátjuk, de most egyelőre igen, úgy néz ki a tendencia, hogy inkább egyre több van, mint egyre kevesebb. És hát ugye, tehát, hogy bár ezt is bármilyen jelzés nélkül rakták ki, hogy akkor ez egyébként AI generált videó volt, vagy bármilyenek. Tehát, hogy tényleg ez a veszélye. Te mennyire szeretsz ilyen AI tartalmakat fogyasztani? Amúgy teljesen nem a hidegre ezt tőlük egyébként. Ilyen. Nem, az elején még voltak ilyen kreatív felhasználások, de hogy így elmúlik a varázsa ennek. Nem, mondok valami hülyeséget, ami szembe jött, és ez egyszer így jó megnézni. Nem tudom, hogy POV, középkori ember napja így néz ki, és akkor így legenerálták, hogy néz ki. Én ezt nem is láttam. Vannak ilyenek. Érdekes felhasználása, de úgy egy idő után így nem tudom, és nem is tudom, hogy hol fogyasztanám ezeket, de hogy biztos lesz még érdekes felhasználása annak, de hogy ez például nem az. Főleg most a Szóra 2-vel, ami nagyon életű az egész, ez hogy készül erre egy szerkesztőség, hogy szűri meg majd, hogy mi az igaz, meg mi nem? Hú, hát velem erről nem egyeztettek annyira, hogy hogyan készülünk rá, de hát ugye ez a cikk is telexes, ez is tulajdonképpen ezért született, hogy ezeket összegezzük. Én inkább azt látom, hogy az AI abszolút adott nekünk egy plusz feladatot, meg az, hogy az AI-t felhasználják a kampányban, az még egy feladat. Igazából az, hogy erről is külön kell tájékoztatni az embereket, hogy igen, ami Fidesz frakció Facebook profilján megjelent, az valójában AI-t használt, csak nem jelezték sehol. Én most inkább ezt érzem a mindennapjainkban, hogy azért ez egy ilyen általános beszélgetés faktor, hogy akkor mikről írjunk, hogyan összegezzük, hogy az itt meg ott megjelent az egyébként AI, tehát hogy ez az, amiről így be tudok számolni, hogy nálunk most azért így. De ezt gondolom az összes szerkesztőségben ja, egyébként. Ez kihívás egy lesz most fact-checkelni állandóan, hogy miket állítanak az azért. Hát az eleve is történik. Vagy, tehát, hát hogy... igen, de hogy most már egyre vadabb dolgok mennek állandóan, és elemészti gondolom az emberek idejét. Sok hazugság, meg a csúsztatás. Egyszerre minden fideszes külön gyártja a tartalmakat, AI videókat, ferdít, hazudik, stb. És hogy ezt azért biztos felemészti egy jelentős idejét a Telexnek ezen átrágni a magát. Hát azért vannak erre, például ugye Hanula Zsolt, ő szokta a legtöbb fact-check cikkünket írni, ő ennek nagy szakértője, szóval én inkább úgy nevezném, hogy vannak emberek, akiknek ez az egyik fókusza a munkájában. De a Németh Balázsnak is az álhírek ellen csináltak ezt a műsort, aztán itt osztják az álhíreket, de az már másik téma. Na mindegy, érdekes. Ki tudja, hogy hány ilyen jó pofa AI jön be közben. Hát és most már ugye erotikus tartalmak. Igen. Egyébként pont ez volt az első gondolatom nagyjából ezzel a cikkel, hogy ugye volt a srác Amerikában, nem olyan rég öngyilkos lett, és a ChatGPT adott neki tanácsokat, hogy hogyan legyen öngyilkos. Én tudnék mondani dolgokat, amikkel szerintem előbb kéne foglalkozni a ChatGPT-nek, mint azzal, hogy erotikus tartalmakat lehessen csinálni, de ezt is mondta a tulaj egyébként, hogy ezzel is foglalkoznak, meg hogy ezeket a guideline-okat hogyan tudják javítani. Nem érzem. Most már nem lehet bombát csinálni a ChatGPT-nek. Azt nem tudom. Mert volt ilyen, hogy lehetett. Viszont közben azért hibáznak. Most az Ákosnak jön az új filmnél, gondolom mindenki be fog ülni Ákosnak a filmje Ákosról, arról, hogy az Ákos az egy... Na mondjad. Jó énekes. Én megvárlak. Profi énekes, én nem tudom, már van, akik már láthatták elméletileg. Hallottam ilyenekről is. Nálunk ma reggel jött ki a kritika egyébként, ha valaki el akar olvasni. Mondok azt, hogy megnézem, de nem tudom, hogy kínozzam-e magam ezzel. Érdekel, mert azért elég sok állami pénz is van benne, bár az M1-nek nem sikerült eltalálni az Ákost, ez azért vicces. Hát pedig ezen dolgozott egy grafikus láthatóan, itt ezt meg lett csinálva. Az Ákos sztori. Nálunk ez ugye Telex After-be jött le ez a hír, és annak is mi gyártjuk a posztjait. Tegnap úgy hívjuk a rovatban, hogy ügyelet. Igazából mindig nézzük a címlapot, és gyártjuk a posztokat, meg a sztorikat a cikkekből. És tegnap az egyik kolléganőm csinálta ehhez a posztot, és az a kolléga, aki kiposztolta, alárakta az Ákos keresem az utam című számot, mert valóban kereste az útját a kijelzőikbe. Ez igazi? Azt valaki nézte az M1-et? És akkor beküldte. Igen? És akkor ilyenkor visszakeresítek a adást, és pedig azért az Ákos, azért hogy jut eszébe ez a TNT-s csávó? Igen. Nem tudom, az egyik top komment a posztunk alatt például az volt, hogy szerintük van egy beépített troll. Nyilván ezek csak ilyen mókakacagás, de hogy azért tényleg erős, azt kell, hogy mondjam. 3-4 így Ákost előbb beraknék. Na mindegy, ember maradt, az a lényeg. Igen, hát ő is. Ember ő is, igen. Mindannyian emberek maradtunk, mert az AI ide még nem tudod betörni. Ha csak nem, ha már így átvezeted ilyen profén. Nekem ez a bíróadát nem szereted? Hát azt nem szeretem, amikor a Csitári hegyeket egy AI énekli el nekem. Hogyha valami végtelenül bánt, az, hogy biztos ti is tanultátok így másodikba, harmadikba, nem énekelni a Csitári hegyeket énekórán, meg ilyenek. Már nem emlékszem, de biztos. Nem. Imádtam azt a dalt. Igen? Imádtam. Hát tudod, hogy énekel egy gyerek, hogy így ilyen kinyújtja a nyakát, hogy ki tudjon jönni a hang, a magas hang a Csitári hegyekből. De mindegy, szóval, hogy azért igen, amikor így... Emlékek jöttek föl? Igen, és nagyon Tehát, hogy ez az én kriptonitom, azt hiszem a mai híreink közül, hogy azért ez fájt. Ha valami fájt, az a kitány. És már elmétek, fönt van a Bírod albuma valószínűleg Spotify-on. DMB alapot raktak ilyen magyar népzenékre. Ezt is kitalálta valaki, azt mondta, hogy jó. Mert sok dolog nem kellett, ez valószínűleg egy délután át meg lehetett ezt csinálni. A Bírodára így kattingottam a linkekre, nézd, egy ilyen is szembe jött, figyelj, ezt megnézzük ezt a videót, hogy ilyen is nézzük. Volt. És ez már nem és most meg... volt, szerintem ez még márciusban volt. Ilyeneket is csinált az M1. Nem mondja senki, hogy nem költik jól a pénzünket. Ada interjúja. A mesterséges intelligencia segítségével elhoztam önöknek Jókai Mort. A márciusi napokban Petőfivel együtt én voltam az, aki a Népszabadságot kikiáltottam a szabad ég alatt. Jókai 200. Bíró Ada különleges interjúja. Március 15-én délután a Dunán. Különleges interjú Jókaival. Mit szólsz ebben? Hát ez biztos, hogy különleges. Így még nem láttad Jókait beszélni. De hogy érzel ezzel kapcsolatban? Én még keresem a szavakat, azt hiszem. A népdaloknál is egy kicsit éreztem egy ilyen karcolását a magyarságomnak, de hogy Jókait látni, ahogy beszél Adával. Igen, azt hiszem, hogy ilyen TikTokon valaki viccből megcsinál egy ilyet, az talán így egy percben így, érdekes, egy köztévébe, ez egy kicsit Március más. 15-én. Igen, keveredik már ez a világ, és valószínűleg amúgy a TikTokon valaki igényesebben megcsinálta volna, az már más téma. Nem ide való, azt érzem, hogy lehet ebből egy érdekes koncepció, bár valami kreatív dolgot bele kell vinni azért, de hogy M1-en így beharangozva, hogy most egy exkluzív Jókai interjú jön, és meg akkor hát ezzel az emlékét, ezzel most ez tényleg egy... Meg ezek azért még úgy működnek, nem, hogy promptokat azért kell adnod. Persze. Mit mondjon a Jókai. Igen. Azért az igazából hát, nem. Mit mondjon, azt lehet, hogy megírják, hogy mit mondjon, és akkor már csak legenerálja neked a videót hozzá, szóval ez annyit saját dolgot raksz be, amennyit akarsz, meglátjuk, hogy mennyire lusták, de hogy sajnos a teljes interjút azt nem találtam meg, mert rákerestem külön, úgyhogy ez valószínűleg elrejtették valóban a dobozban. Azt érzem, hogy ők megtehetik, de hogyha más csinálna valami hasonlót, akkor ki lenne kiáltva ilyen hazaáruló gecinek. Lehet, hogy ez csak én üldözési mániám, mert... Hát más még nem tudom, hogy próbálkozott-e ilyennel. Melyikre menjünk tovább? Nekem ez a Misha bor egyébként akkora kedvencem. Igen? Hát ez ilyen amit egyébként... szereted inni? Amúgy azt tudom, hogy a papoknak az itthon is nagy kedvence. Nem akarok csúnyát mondani az egyházról, de lehet, hogy kezdünk el. Tehát, hogy ezt mondhatjuk, hogy akár hívő az ember, akár nem, a Misha bort azt tiszteletbe tartod, nem? Tehát, hogy azért nem mész be, és iszod meg a Misha bort. Nem megyek be, és iszom ez, meg tehát, a tehát, hogy Misha nekem ettől a kedvencem ez a hír, de hogy ez szürreális, hogy fogják és eladják a Misha bort a boltokba, meg a kocsmákba, hogy akkor mindenki ígyon igazából bort, amit a Misha-ken használ. A pap akkor elmentek, amikor mondjuk belefúj, és Misha borból volt, elmentek, azt megúszhatja a pap itthon, jól tudom. Én ezt erről nem tudok. Lehet, hogy csak egy városi legenda. Hallottam még ilyen történetet. Hát én sajnos sok olyan történetet hallottam, hogy a helyi pap az azért mindenkinek kell egy hobbi, és akkor ő járja pincéket, és már messziről látják, hogy jön a pap, mindenki gyors bezárja, mert felissz az egész készletüket. Hát itt de pont ugye... fordítva történt, ugye, tehát, hogy itt elkezdték eladni azt a bort, amit az egyház szeretett volna használni a miséken, ahogy ugye bemutatja az új bort, amit kiválasztottak, egy másik bort, ezt most már kizárólag csak az egyház használhatja. Ez a kép is számomra annyira kedves. Ünnepélyesen kiválasztjuk a bort? Igen, ezt már léci, ne adjátok el, gyerekek. Misha bor. Furcsa érzésem van az egyháztól ilyenkor, hogy komolyan, hogy minden így elő van adva ilyen nagy szakrális szentségnek azért, hogy borozhasson valaki. De meg ez nem ilyen egyszerű. Hát nem ilyen egyszerű, de közben amennyi alkoholista pap van amúgy, de hogy nem tudom, értem, hogy vagy a borrá vált a Jézus teste, amiatt van ez? De hogy mi miatt van pontosan, de hogy így, olyan furcsa azt látni, hogy jaj, van Misha bor, meg közben nem tudom még mik vannak az egyházban, amik így úgy hatnak nekem, hogy így... Az ostya hogy, is, hogy, bosszant hát, az ostya. Nem, de hogy úgy... De hát érted, ezek a szimbólumai ennek a vallásnak, de kényelmes, hogy pont egy használnak. Bor a szimbóluma, amit szeretnek az emberek inni. Te most azért vagy dühös, mert... Nem dühös vagyok, csak úgy érzem, hogy azzal, hogy ilyen szentség mögé vannak, meg hogy ilyen szakrális, meg kussolja, nem érted, így bármi bármit el lehet adni, és akkor amúgy röhelyesnek tűnhetne elsőre, de mivel köré van rakva ez a nagy szentséges kerítés, ezért mindenki befogja a száját. Ez az érzés. Szerintem nem vagy túl empatikus azért a különböző mindig vannak ilyen, nem a hívők, ez vagy az egyház. Nem vagyok annyira, de hogy így úgy érzem, hogy mindig, aj, de kényelmes, ha az pont kell ehhez, az nagyon fontos. Jó, szerintem erre azért nem a misabor a legjobb példa, nem. Ami azért nem egy ilyen, tehát tud, ez itt nem a példája annak, hogy hogyan változtatják menet közben. Szentséges ruhába, hogy bemutatják, hogy mostantól ez lesz a hivatalos borunk, akkor így úgy tűnik ez egy olyan klub, ami jól kitalálta, hogy hogyan lehet saját borra. Szerintem, ha valami ez a példa, pont azt mutatja, hogy, mert érted, hogyha igazából nem jelentene semmit, csak ráolvasnák ezt a hitet, akkor nem lenne tök mindegy nekik, hogy árulják egyébként. Tehát hogy szerintem pont ez mutatja azt, hogy ez többet jelent, tényleg többet jelent hát vagy, számukra. Vagy már visszás bizonyos embereknél. Csomószor, amit a katolikus egyház csinál, ott inkább rideg számítások vannak, mint a nagy szentség tényleg mögöttük. Hát ez a, meghagyom neked ezt a ezt a szerepet. Ezt a véleményt. Igen. Igen, hát sajnos annyiszor elárulták már a bizalmat. Aztán lehet, hogy a kenyai egyház az még nem, csak sajnos itt az európaival lehet, hogy már túl sokszor történtek olyan dolgok, ami a vallásokkal sokkal megértőbb vagyok, mint az ilyen intézményesített egyházakkal, ami egy kicsit úgy értem, hogy... Na, hogy? Semmi jó. Semmi jó. De lehet, hogy csak megkeseredtem itt a Mutyi hazájában, és már kivetítem az egyházra, akik mindig csak jót akarnak az embereknek, nem azért van ilyen irgalmatlan vagyonuk az egyháznak. A Jézus szeretete miatt van amúgy. Ilyen kurva egy vagyonfelhalmozás. A másik témánk... Pankotai Lili és Mérővel a párharca, amiről tényleg nevelj meg. Mert neveljelek hát meg. Itt erről nem lehet jót mondani. Ádám aggódik. Itt nem lehet erről jót mondani erről az egészről. Szóval mivel kezdődött, hogy mondott pár dolgot a Pankotai Lili? Nem akarom a rendszert védeni. Okay. Igen, a bántalmazó az ugyanúgy bántalmazó. Nem akarok relativizálni, és nem akarom felmenteni. Csak hogy minden egyes konfliktusban értem ez alatt a családi bántalmazást is, értem ez alatt a nőgyűlöletet, értek ez alatt mindent. Mindig minimum kettő fél benne van, társadalmi szinten pedig egytől egyik kollektívan mindannyian benne vagyunk. Tehát egy családi bántalmazáson belül nem mondja nekem azt, és akkor fel is olvasom, ha már a Robi nincsen itt. Mi az? Szólj, ha hozzá akarsz szólni. Nem, nézzük csak. Kárt elszenvedő személy vagy dolog, amely elpusztult, illetve sérülés vagy súlyos ártalom érte, és segítségre szorul a bántalmazás vagy az ártó hatás következtében, itt jön a lényeg, amit nem volt képes kivédeni. Amikor egy színész beül a hollywoodi producernek a kocsijába, és a producer felajánlja neki, hogy hát, na, érted, főszerepér. És ő leszopja azt a faszt, és utána megy a bíróságra. Megmondom őszintén, nem tartom jó jognak azt, ami ezt bármi nemű bántalmazásnak is tartja. Mert benne van az áldozatnak a definíciójában az, hogy nem tudta kikerülni, nem tudott védekezni. Egy gyerek nem tud védekezni. Szerintem ez még a kevésbé vitatható részre. És most jön az, amin összevesztek, nem? Hát nem, tehát erre is ugye írta a Mérővel, hogy azért a hatalommal való visszaélést ilyen egyszerűen ő nem feltétlenül ábrázolná. Nyilván ez egy kisarkított példa, de itt azért van egy vita alap, amin el lehet vitázni. Hát értem az biztos, hogy a Mérővéren nem ezen a részen akad ki. Igen, mert itt azért, szóval ez olyan szinten érthető, hogy van, aki visszaél a hatalmával, de hogy itt inkább azt érzem, hogy azért nagyobb jogodban áll nemet mondani, és utólag már lehet azt mondani, hogy az az ember visszaél a hatalmával, és milyen ocsmai dolgokat csinál, de hogy egy csomó ember van, aki meg azt mondta, hogy nem, és ott meghúzta a határt, és elment. Szóval itt azért különbséget lehet tenni a két ember között, aki nem. Tehát mi egyetem alatt, amikor ugye ifjúságszervezést tanultam, rengeteg civil szervezethez jártunk, meg beszélgettünk, és nem tudom. Nyilván azért így mondjuk 19 évesen nagyon mást gondolsz a világról még, tehát amikor egy először elkezdesz egyedül élni és hasonlók, és azért ott így voltak ilyen erős véleményeim a világgal, meg emberekkel, meg a társadalmunkkal kapcsolatban. Az egyik civil szervezetben javasolta nekem egy nő, és én azóta ezt szerint működök minden ilyen helyzetnél, hogy mindig, amikor egy ilyen helyzetben megszólalsz, azt feltételezd, hogy nem tudsz semmit azokról az emberekről, akikről beszélsz, mert nem az ő életükben élsz, nem tudod, hogy milyen lehetőségeik vannak arra, hogy ezekből a helyzetekből valahogy kievickéljenek, hogy milyen tudással és személyiséggel és hozzáállással léteznek ezekben a helyzetekben, és soha nem olyan egyszerű, mint ahogy te egyébként magadról feltételezed. És mondjuk ezt szerintem akár a mi esetünkben, hogy azért más lehetőségeink vannak mondjuk itt, ahogy ülünk ennél az asztalnál, mint hogyha egy zsákfaluban nőttem volna fel, ahonnan mondjuk nem tudok elindulni bármilyen másik irányba, az ottani munkalehetőségeket tudom megfogni, valószínűleg soha nem fogom elhagyni azt a falut, mert egyszerűen nincs rá lehetőségem, és ott kerülök olyan helyzetbe, ahol hatalmi visszaéléssel tud valaki velem szemben lenni, és én csak annyit mondok, hogy nyilván van egy ilyen példa, és akkor lehet ezt a hollywoodi limuzin hátsó ülésén példát mondani, de hogy én általában ilyenkor is szeretem inkább azt az elképzelést fenntartani, hogy én nem tudom. Tehát én nem voltam ott, én nem tudom, hogy ő milyen helyzetben volt, és nem véletlenül léteznek a bíróságok, meg létezik az, hogy ilyenkor ezeket azért tudni kell bizonyítani, ami egyébként nagyon sok áldozatnak kifejezetten nehéz, ugye, miután tényleg keresztül ment ezeken, ez is egy másik téma. Senkinek nem fogom megmondani, hogy miben mondjon véleményt, meg miben ne, pláne nem fogok, nem tudom, rendelni a Pankotai Liliről, de én általában mindig azt szoktam, azt az oldalt képviselem, hogy álljunk a helyzetekhez empatikusan, mindig feltételezzük azt, hogy nem tudjuk a teljes igazságot, nem ismerjük az embert, akiről most itt feltétlenül beszélünk, és nem tudjuk, hogy milyen helyzetben volt, és miért döntött úgy. Ilyenkor nagyon erős véleményeket kimondani, amikor hát azért emberek vagyunk, abszolút nem nagyon egyértelmű képletek alapján működünk, hanem jóval több minden van az emberben, mint amit két mondattal le lehet zárni. Ilyenkor én azért azt szoktam támogatni, hogyha egy kicsit higgadtabban közelítjük meg így ezeket a kérdéseket. És akkor valószínűleg sokkal biztosabb az, hogy nem is futunk bele egy olyanba, hogy bárki azt érzi, hogy őt mint áldozatot hibáztattuk. És nem mondom most azt, hogy a Pankotai Lili áldozat hibáztattuk. Na még meg jön a másik fele, ami erről még tovább lehet beszélni, mert amikor sétálsz random az utcán, és valaki lever egy pofont, nem tudsz védekezni. De akkor, amikor egy bántalmazó kapcsolatban vagy benne, húzamosan, nem mond nekem, hogy nem tudsz védekezni. Védekezés a kilépés, és akkor lehet hozni az érzelmi manipulációt, meg minden egyes dolgot lehet hozni, de nem felmentés, és rendszeresen az ilyen dolgokba szülő, rendszeresen nők végignézik, ahogy éveken keresztül veri a bántalmazó férj a gyereket. És utána áldozatként hivatkozik magára, úgy, hogy az áldozatnak a definíciójában benne van az, hogy nem tudott védekezni. Egy párkapcsolatból mióta nem lehet kilépni? Ki lehet lépni? Utánad jön? A bíróság még mindig ott van. Na igen, ez volt a lényeg, és még itt megy tovább. És akkor erre reagálta a Mérő Vera egy eléggé felpaprikázott posztban. Lili mondott dolgokat, ami szerintem kicsit hát nem empatikus, hogy te mondanád, és a Mérő Vera megírt egy választ, ami ugyanúgy nem empatikus, sőt nem érzem, hogy tényleg sikerült. Amikor mondjuk ilyen bántalmazó dolgokról van szó, és megvéded, akkor nem biztos, hogy ez a stílus célra vezető. Vagy nem hogy érzem? Hát meg egyébként ugye erre később a személyeskedés, Pankotai Lili válaszolt egy másik Facebook posztban. Én eleve nem vagyok a híve ennek a posztokban reagálgassunk egymásra a dolognak, de hogy akkor ezt így bele is foglalt egyébként a Pankotai Lili, hogy ő nem feltétlenül szerette volna ezt így intézni, és jobban örült volna annak, hogyha a Mérővel a felhívja, mert hogy megvan a telefonszám. De amúgy hát nyilvánosság előtt történt, akkor azon nincs gond, nem? Hogy egy én nem azt mondom, hogy ezzel gond van, de hogy azt mondjuk gondolom, hogy lehet, hogy az egy hatásosabb megközelítés lett volna. Tehát, hogyha tényleg arról van szó, hogy most itt a Mérővel szeretné jobb belátásra bírni a Pankotai Lilit, mert nem ért egyet a véleményével, vagy szeretné vele megtárgyalni, akkor az lehet, hogy egy hatásosabb megközelítés, hogy felhív. És azt mondom, hogy figyelj, szerintem ez így nem volt oké. Mit gondoltál el mögött, vagy miért mondtad ezt? Mert ugye itt a Mérőverának az a problémája, hogy ez nagyon kontraproduktív, hogyha így kommunikál erről egy közszereplő, mert hogy nem segít abban, hogy egyébként a bántalmazás ellen ezt. Igen, de hogy lehet edukálni ezzel a videóval kapcsolatban, de hogyha közben olyan mondatokat írok, hogy gratulálok, Lili, sikeresen neveztettél nagyobb fasz, mint bármelyik bántalmazott nőket, fröccsögve hibáztató barom. Szóval akkor mondhatod, hogy figyelj, én edukálni akarok, ezért osztam meg ezt a videót, de hogyha aztán ilyen stílusban írsz, akkor igazából vajon tényleg edukálni akartál, vagy csak belerúgni a másikba, miközben lehet, hogy amúgy jogos lenne a mondandód. Tényleg normálisan kifejtenéd, az tényleg mindenkinek jobbat tenne, meg a diskurzusnak is jobbat tenne, és nem vinné el ilyen személyeskedő irányba. Az az érzésem, hogy az úgyse tűnik, hogy mégse olyan fontos, hanem csak föl van valaki kúródva, részben jogosan, de hogy... Hát valószínűleg azért van felkúródva, mert fontos neki az ügy, azt én azt nem vitatnám el tőle. Azt nem mondtam, hogy nem fontos neki, csak hogy azt érzem, hogy igen, mondott a Lili dolgokat, amiben jogosan azt lehet mondani, hogy fia, ez meg ez a probléma. Úgy érzem, hogy alapvetően minden szinten megvan így folytva a diskurzus, hogy lennének az emberek kérdései, vagy mondott olyan dolgokat, amit lehet, hogy minden fajta diskurzus és kérdés ezzel kapcsolatban rohadjon meg, aki erről beszél, és akkor így igazából benne marad egy csomó emberben, hogy jó, de azért lenne kérdése ezzel kapcsolatban, mert nem annyira érti ezeket, mert kívülálló ezekben nem volt ilyen része, és akkor igazából inkább már fel sem meri tenni a kérdéseit ebben. Akkor, és te egyébként érzed így? Ilyen témákkal kapcsolatban? Hát igen. Nem merek már megmondani. Nem merem már elmondani a kérdésemet, mert akkor én is elő leszek véve, hogy rohadjak meg. Azért szerintem van egy fine line a között, hogy kiülsz és elmondod a véleményedet, meg a között, hogy mondjuk kérdéseket teszel fel. Szerintem, hogyha tök őszintén érdeklődéssel kérdezed, akkor maximum az egyetlen dolog, amit lehet rád mondani, hogy a fenében nem tudtad ezt eddig, vagy nem tudom. Tehát nagyjából én általában így szoktam ezt hozzáállni, hogyha az ember kérdez, akkor én nem ítélkezem, mert a kérdezésben benne van, hogy igyekezne többet megtudni arról, amit egyébként nem, amiben látok egy nyitottságot, és szerintem az tök jó. Egyik részről se történt kérdés, úgyhogy így azért kicsit nehéz a nyitottságot látni kifejezetten. Igen, a Pankotelil is válaszolt erre. Lehet, hogy egy beszélgetés, ami akár nyilvános, az érdekesebb lenne, mert itt azt írja, hogy a felelősek a bántalmazó nyilván, a rendszer és a kormány és a bántalmazott felelősségét is firtatja, plusz a társadalmat is a Pankotelil. Azt megemlíti, hogy vagy kérdése van ezzel, hogy nekem kérdésem lenne, hogy mondjuk tegyük fel, akkor most felteszek egy ilyen ördögtől eredő kérdés, hogy van két ilyen szituáció. Nincs gyerek, de mondjuk valaki bántalmazó kapcsolatban él, hasonló körülmények között jön, minden hasonló. Az egyik ebből kilép, visszaköltözik az anyjához, a másik benne marad, akkor nem lehet mondani, hogy az első az jobban döntött. Vagy maga a bántalmazásban nyilván minden felelősség a bántalmazót terheli. De abban, hogy ez megszűnjön, ez, hogyha rejtve van ez, ha a bántalmazott mondjuk nem tesz semmi lépés, ami alapján akár a környezete tudna róla, vagy mondjuk, hogy ott hagyja. Még mindig a felelősség nem őt terheli, de ha van ez a szituáció, ami teljesen ugyanez, és az egyik ebből kilép, a másik nem, akkor nem lehet azt mondani, akkor lehet azt mondani, hogy az egyik az nem jobban kezelte. Nem azt lehet mondani, hogy az egyik az kiutott. És ennek örülünk. És nyilván ez a, tehát én inkább úgy fogalmaznék, hogy ez a végcél. Igen. Mindenki számára ez a végcél. Az, hogy ki hogyan tud ehhez, mert azért itt inkább lehetőségekről is sokszor szó van, hogy ki mennyire tud, anyagilag mondtam, mennyire tudja megengedni magának, mennyire csak... fél, mennyire, tehát hogy mennyire tud kilépni, az meg szerintem egy tök más kérdés, mint ez a... Na mindegy, én azért felfedezek egy olyan vonulatot a Pankotai Lili mondatai mögött, hogy minthogyha egy kicsit így empoweringelni szeretné ezeket a nőket, ami nem tudom, hogy jó megközelítése, nyilván nem vagyok ebben szakértő, hogy hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket, de én azért egy kicsit éreztem azt, akár itt ebben a posztban is, de ha tovább nézzük azt hiszem a videót, vagy nem tudom pontosan, hogy talán egy kicsit így afelé akarta lökni ezt a kérdést, hogy ne maradjon valaki abban az állapotban, hogy nem tud magával mit kezdeni, hanem egy kicsit így inkább ezt átadni, hogy egyébként tudsz és hajrá is, és inkább, tehát éreztem egy kis ilyen hát gondolom, mondatot, is, és nem hiszem, hogy rosszat akart volna. Pankotelilnek azért szétszette évekig a kormánymédia, és ő ebből fölállt. Nyilván ez nem olyan bántalmazás, mint egy párkapcsolat, de hogy ő, neki van egy ilyen, hogy ő olyan dolgokat kapott, ami lehet, hogy egy csomó embert összetört volna teljesen, és ebből fölállt, és valószínűleg ebből a szemszögből is. Én teljesen ezt látom egyébként, hogy ő saját tapasztalatokból beszél. Azt viszont meg kell adni szerintem, hogy ez nem mindig a legjobb hozzáállás. Olyan helyzetekhez, amit a legelején mondtam, amit a civil szervezetnél mondott az egyik munkatárs, hogy az sose a jó hozzáállás ilyen helyzetekhez, hogy a saját helyzetedből és abból, hogy te mi mentél keresztül és mit éltél túl, abból a perspektívából nézd azt, hogy mások mi mennek keresztül, mert akkor sosem a valósághoz, meg az igazsághoz fogsz eljutni, hanem inkább ilyenkor érdemes nyitottnak maradni, empatikusnak és megpróbálni megérteni azt, hogy személyek szerint milyen helyzetekbe kerülnek emberek. Mert ez is nagyon nehéz általában a bántalmazásról, hogy összességében beszél. Mert ez mindig annyira helyzet és személyfüggő. Lehet még kérdésem? Hát empatikus vagy. De hogy ez az... Annyira sokat használtam ma már ezt igen, a szót, igen. Nem? Borzasztó. Te így brendeled magad. De hogy... De így van. Igen, Magyarországon most már egyébként törekedni arra, igen. Hogy megértsük az embertársainkat az egyenlő akkor a brandingelésen. Törekszem, hogy úgy érzem, hogy semmilyen szinten nem folyhat elő diskurzus, mert szét vagy szedve. Már ha csak ennyit megemlítenek, hogy nyilván a felelősség rengeteg szinten van, de hogy ott van egy kis része az is, hogy most valaki valaki, ugye, hogy ebből megpróbál-e kilépni, és az nyilván az végig mehetünk azért, hogy van-e egyáltalán szabad akarat, és akkor az nagyon messzire vezet, de hogy az már az egy másik filozófiai kérdés. Hogy ennyire tabu erről beszélni, az nem ad egy olyan feelinget is, hogy az, aki ebbe van, úgy érzi, hogy mindenhol az van súlyka, hogy neki ebbe semmilyen felelőssége nincs, hogy igazából akkor ez egy ilyen tanult tehetetlenséget is. Hogy igazából így nem rendelkezhet maga fölött. Igen, mert miközben a feminizmus pont az ellentéte ugye ennek, hogyha ennyire le van ez söpörve, akkor olyan, mintha neki erre nem lehetne hatása, és ez visszájára csaphat, hogy akkor ő meg se próbál ez ellen tenni, ez jön mindenhonnan, hogy nyilván ezt már lehet, hogy túlköltöm, de hogy még ez is benne lehet, hogy a diskurzusnak része lehet, hogy nyilván a bántalmazó a teljes felelős, de azért, hogy ennek vége szakadjon, nyilván a bántalmazó az nem fogja ezt megszakítani. Megpróbáljuk az embereket edukálni, meg próbál egy minden generációval remélhetőleg egy szebb társadalom létrejönni, bár ahogy most felemelkedett a szélső, meg ilyenek, az nem vagyok benne biztos, de hogy ezek az emberek, azt meg egy másik téma, hogy miért lettek ilyenek, ők is lehet, hogy egy ilyen abúzus tanultak a szülőktől, és akkor ez egy ilyen visszatérő, hogy mondjam, viselkedés minta, az meg egy másik dolog, amit kezelni kéne, de hogy lehetőleg jobb irányba megy majd a társadalom, de ezek nem fognak megszűnni, hiába akármennyi edukáció, szóval valamennyire azt is meg kéne oldani, hogy aki ebben van, ő is megpróbáljon ebből kiszökni, mert a probléma nem fog megszűnni. Igen, az, hogy ezt viszont mivel éled el, ugye az, ami itt a kérdés szerintem. Mm-hmm. Nyilván mindenkinek más segít, az, hogy felelősségről beszélünk, az lehet, hogy nem mindenkinek ad segítséget ilyenkor. Nem mindenki érzi azt, hogy igen, akkor az én kezemben van az erő, hanem szerintem nagyon sokan érzik utána magukat hibásnak a helyzetük miatt, és akkor ez valójában nem tudom, hogy hosszú távon mennyire segít abba, hogy ebből felálljál. Én nehéz ezt így megítélni így, hogy én nem szeretem így ezeket általánosságban beszélni erről a témáról, mert tényleg nem gondolom, hogy ez egy általánosítható jelenség. Ez abszolút eseti mindig. Szerintem. Nem tudom, hogy ezt valami normális társadalmi diskurzus erről kialakulhat-e. Egyébként a másik része meg szerintem az, hogy szerintem nem mindig rossz az, hogy olyan helyzetekben, ahol nagyon könnyen sérülhetnek emberek, ott elvárjuk, hogy mindenki felkészült legyen, ha akar erről a témáról beszélni. Mm-hmm. És szerintem ez egy ilyen téma. Szerintem azt elvárni, hogy akkor beszélj a bántalmazott nők helyzetéről, amikor tényleg találkoztál, mentél el ilyen civil szervezethez, nehogy Isten segítettél ilyen nőknek, olvastál róla, tényleg akkor beszélj, az szerintem nem rossz, mert akkor mondhatjuk azt, hogy nem jut el bármilyen dezinformáció ezzel kapcsolatban, és nem lesz káros, vagy nem lehet káros a bántalmazott nőkre nézve. Vagy hát még a lehetőségét se adod meg, hogy egyébként valaki úgy fogja fel, hogy nem. Hát amúgy a diskurzusnak része az, hogy néha hülye kérdést tesz fel az ember, része az, hogy más a vélemény. Pont azért lehet egy ilyen beszélgetés egy szakemberrel, vagy szakemberek közt, vagy ott van valaki, aki nem annyira érti ezt, és feltehesse a kérdéseit. Somonszor oda lyukadunk ki, hogy valószínűleg az állam nagyon sokat tudna tenni, akár az edukálásért, akár azért, hogy biztonságban ezek az emberek valami jelzőrendszert lehessen kialakítani. Hát ott van egyébként az isztambuli egyezmény például. Amit nem írtunk alá? Igen. Igen, az pont nem sikerült. Ez a legtöbb ilyen aktivistának is. Jó, de most előrébb lennénk, hogyha aláírtuk volna. Valamennyivel biztos, de hogy azért ez itt egy társadalmat nem változtat meg. A társadalmi diskurzusban szerintem tud segíteni, hogyha egyébként azt látják a társadalomban, hogy az állam foglalkozik ezzel a problémával. Általában azért ennek meg szokott lenni nyilván az ilyen szociológiai folyamata, de az mindig segít, hogyha az állam nem eltolja ezeket a kezdeményezéseket, hanem befogadja őket. Megelőzés, ez egy fontos dolog lenne. Ez a legtöbb esetben valószínűleg vannak jelek arról, hogyha valaki ilyen bántalmazó kapcsolatba kezd elmélyülni, és ezt lehet, hogy edukálással lehet látni az elején, hogy milyen jelek utalnak rá, hogy ebből csak nagyobb gondok lesznek, vagy hogyha nem tudom, egy kicsit rendbe raknánk az oktatást, meg ezeket a rendszereket, és kiemelnénk az ilyen családokból a gyerekeket, akkor lehet, hogy nem termelődnének újra és újra ezek a problémák. De egyébként ugye pont szerda este fogtak el valakit, aki használta a kézjelzőt, az egységes kézjelzőt. Igen, igen, láttam. Végre egy jó hír valójában. Tessék. Nem? Tehát hogy ez egy nagyon jó hír, hogy ez a jelzés ez ennyire elterjedt most már Magyarországon is, és a rendőrök is egyébként ugye pipak kezelték a helyzetet. Szóval szerintem ez egy abszolút win, ha már így van. Van ez a kézjelzés, ami ilyen szinten tényleg pozitív, mert azt gondolom, hogy ez az internetről terjedt dolog, tényleg komolyan vesz a rendőrség, azért ez nem mindig van így, és remélhetőleg nem fog senki. Ez ugye nem pontosan az internetről terjedt, ez egy azt hiszem kanadai civil szervezet találta ki, és akkor ők kezdték el terjedni. Hát igen, de az interneten. De attól függetlenül igen, tehát én is nem tudom, a TikTokról értesültem róla, hogy itt a kézjel. Van ez a kézjel. Ja igen, mindenki jegyezze meg. Igen, szóval nyilván az is fontos, hogy ezt a jelet így társadalomként tényleg arra használjuk, amire van, meg hogy ezt tudják értelmezni. Meg hogy felismerjük, igen. Abszolút mindenkinek a felelőssége. Meg ez már más kérdés, mondjuk mit tudsz kezdeni ezzel, valaki ezt jelzi neked, akkor rögtön hívod a rendőrséget, csak az emberek hát, így félnek az érzektől. Hogy a pincér szólt a munkatársának, aki feltűnés nélkül kihívta a rendőröket, és akkor a bántalmazott hölgybe ment a WC-be, ha jól olvastam, és akkor ott összegezte a rendőrnek, hogy akkor mi történt. Jól, lehet jól kezelni, csak nem biztos nagyon ébernek kell lenni, hogy ezt ne ott helysz, ott rögtön, hogy mutatják a jelet, oda menj, és akkor elkezdi szembesíteni ezzel a csávót, aki mellette van. Mert valószínűleg akkor abból csak baj lesz. Uh-huh. Úgyhogy ezt óvatosan kell. Meg úgy látszik, ez a diskurzus is róla, nyilván óvatosan kell, csak nem tudom mi a konklúzió, a pankotai, az nem túl érzékeny, edukált nem magát a témában, a mérővere meg kicsit. Ezt nem tudom, hogy végül lesz a vita egyébként nem tudom, erről. Egy kicsit úgy érzem, hogy fontos lenne nem ezt a stílust venni. Amikor épp megvédesz embereket, a bántalmazott, akkor nem 22 éves lányt hatfajta különböző személyeskedő jelzővel illetni, nem biztos, hogy előrébb viszi a diskurzust. Talán így lehetne ezt összegezni. Én mindig a nyitottságot támogatom. De tényleg, mert hogy szerintem ezekben a helyzetekben az segít, ha nem azt gondoljuk, hogy nálunk van az ultimate igazság mindig, hanem nyitottak vagyunk arra, hogy egyébként legalább megértsük azt, amiről a másik beszél, mert azért az elő tudja segíteni a kommunikációt valóban. Ha mérővel a bejegyzés olyan lett volna, hogy empatikusan azt mondja, hogy figyelj, ez volt a probléma, ezeket így tudom, csináljunk egy műsort, elmesélem, stb. Akkor lehet, hogy az ember is mindenki így elkezdte volna, hogy igen, erről nekem is lenne kérdésem, erről most tök jó lenne beszélgetni, mert de hogy így úgy érzem, hogy ez a fajta hozzáállás meg csak azt mondja, hogy inkább mindenki már megszólalni sem mer az ügyben, és akkor nem biztos, hogy társadalomként előrébb jutunk ennek a megbeszélésében, meg feldolgozásában. Azt akarod mondani, hogy... Magyarországon találkozik Trump és Putyin. Orbán békedíja, vagy béke Nobel-díja, az lehet, egyébként ezt Putyin külön kiemelte, hogy gratulál, ugye az Izrael. De mondjuk ez hanyadik ilyen találkozójuk. Nemrég volt a másik Trump-Putyin találkozó, és az semmire nem jutottak, csak megaláztat a Putyin a Trumpot. Hát ez a te olvasatod, ugye? Hát nem feltétlenül kapta meg Trump azt, amiért ment, azt tudjuk, igen. De megpróbálta úgy eladni amúgy. Hát most mit csinálsz? Ilyenkor. Azt hiszem, Trump vagy, és ekkora az egód. Igen. Azt láttad egyébként, bocsánat, most ez jó, és utána a bajom, hogy teljesen kiakadt azon, hogy a Times címlapján úgy hozták, ja, el, hogy nem látszódott a haja. Tehát, igen, ezek így... fontos kérdések. Trump az mindig megtalálja, hogy mik a... Nagyon durva. Na jó, hát most... Figyelj, azért az epik lenne, én az Orbánt is megtapsolnám, hogyha ezzel lezárnák a háborút. Nyilván azért... Stay tuned. Nem olyan egyszerű, hogy ilyen háborút lezárni, hogy csak legyen béke, hogy Orbán oda megy azzal a cizellát véleményeivel, amivel szokott, akkor... Beszélt is telefonon tegnap a Trump. Uh-huh. Egy órán keresztül azt mondták, azt hiszem, és Putyin a pénteken fog értekezni. Hát várjuk, hogy mi lesz ebből. Hát nyilván mindannyian, tehát hogy annak örülnénk a legjobban, hogyha ez tényleg amúgy sikerülne. A Zelenszkit nem akarják bevonni ebbe? Utána fog találkozni Washingtonba Zelenszki és Trump, és ott megtárgyalják, hogy mi a helyzet. Hát így nehéz lesz megállapodni, hogy a Zelenszki ennyire ki van hagyva az első körből szerintem, és de hát Trumpban nem sok bizodalmam van. Jó, hát nyilván most azért ezek azok a dolgok, amik így kint vannak a kirakatban, tehát amiket így mindannyian láthatunk, nem gondolom, hogy a háttérben azért itt nincsenek egyetek. Vagy az Orbán nem akar a Zelenszkivel is beszélni? Hát mondjuk ők most nagyon, ugye az Ukrajna nagyon ellenünk van elmélet. Én most kifejezetten egyébként a Trumpról, vagy hogy így ez a hogy nyilván azért a háttérben nem csak ennyi történik, hogy akkor egy kedvegel ki megy a háttérben, Trump, hogy szeretne találkozni Putyinnal, felveszik a telefont, azt mondják igen, és utána leülnek sziasztázni egyet, tehát hogy, vagy nem tudom, hogy szerintem. A legtöbb dolog a háttérben megy, amiről nem fogunk tudni soha. Bár amilyen amatőrök néha Trumpék azért, azok általában ki is kerülnek később. Na jó, még ezeket mindenképpen még biztos van itt valami. Igen, az, hogy nincs pénz az orvosoknak, majd amikor megnyerik a választást, stb. Mindenféle jó hírünk van, de hát nem lehet mindent sajnos. Jó. Nem lehet mindent. Hát jó, figyelj, amikor legközelebb jövök, nem lehetne egy ilyen 2 órás adást csinálni? Mert... Jó. Te túl sokat beszélsz, és akkor vidáma... nem jutunk. Igen, bocsánat, ne haragudj. Majd a következő, hogy jössz, akkor kimegyek, jó? És akkor megmutatod a dolgaimat. Igen, szeretném olyan magyarázni, hogy mi van itt. Jó, máskor akkor, akkor vidámabb témákat is hoztatok. Amúgy jó, bár én élveztem ezt a diskurzust itt. És egyébként szerintem ügyes volt. Hát meglátjuk, sokkal hogy kenszelezve leszek-e. Szerintem a fontos az, hogy a célod, vagy ez az alapozálásod mindig legyen az, hogy igazából nem akar senkinek rosszat. Nem akarok rosszat senkinek. Akkor ezzel lezárhatjuk, hogy milyen kedvesek, hogy nem akarunk senkinek rosszat. Csak a megoldást keressük, hogy mi békében élhessünk itt egymás mellett. Itt egymás mellett. Így van, igen. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen. Jövő héten mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek? Megy ez magadtól.